ทุกวันในเวลาเช้าๆหลังจากที่เราลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจากการหลับไหลเวลาเรารู้สึกตัวนะท่านผู้ฟังเสมือนว่าเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ยังหลับตาอยู่แต่รู้สึกตัวละหลับตาอยู่แต่รู้สึกตัวละพอเรารู้สึกตัวแล้วนะมีสติสัมปชัญญะพุทธเจ้าบอกว่ารู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นนะรู้สึกตัวขึ้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วมาทําอะไรเราก็มาทําความเปลี่ยนในการที่จะเอากิเลสออกจากใจเอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกจากใจพิจารณาหาสิ่งที่เป็นกุศลให้เพิ่มพูนสร้างสมขึ้นในใจคนที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนที่ตื่นอยู่ไม่ใช่เป็นคนหลับไหลเนี่ยจะอยู่ในท่ายืนเดินนั่งหรือนอนตื่นอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทําความเปลี่ยนปรารภความเปลี่ยนเป็นผู้ที่กลัวต่อความเป็นธาตุของกิเลสเป็นสิ่งดีในเวลาเช้าๆจึงข้าพเจ้าจึงมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมรัปรุณเพื่อที่จะนำธรรมะที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้การที่ข้าพเจ้ามาบอกต่อธรรมะที่พระเจ้าแสดงไว้นี้ไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมน่าจะเป็นการบอกต่อธรรมะเฉยๆการบอกต่อธรรมะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการประกาศใหม่แต่เป็นการทําหน้าที่ของสมณะในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งเพราะนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างก็ตามอธิบายก็ตามเนี่ยพวกนี้อาจจะมีข้อเป็นข้อ1ข้อ2กระบวนการขั้นตอนการทํางานพวกนี้ไม่ได้บัญญัติใหม่แต่เป็นการขยายความในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วมีความเข้าใจมีความลึกซึ้งมากขึ้นก็เป็นสิ่งดีแต่ยังไม่เข้าใจยังมีสิ่งไหนที่จะสามารถทำความเข้าใจให้มากขึ้นได้ก็เขียนจดหมายมาถามได้โดยการส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในถนนมิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเราจะเอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาใคร่ครวญพิจารณาก็ได้นั่นคือหมายความว่าเราถามนะมันก็ต้องอาศัยเวลาบ้างในการที่จะต้องจดหมายมาถึงหรือว่าการตอบการอะไรแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เราไม่เข้าใจเนี่ยกลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะมาใคร่ครวญแล้วกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยมันจะได้ละออกลอกออกล้างออกออกไปได้ทำไมเราต้องเอากิเลสออกจากใจทำไมเราจะต้องทำใจของเราให้มันดีให้มันสูงให้มันประเสริฐทำไมเราจะต้องทำจิตของเราให้มันอยู่ในอำนาจทำไมท่านผู้ฟังตอบคำถามนี้ได้ไหมทำไมก็ต้องถามอย่างนี้ว่าสมมติเรามีไฟอยู่กองหนึ่งมีคนเขาเอาไฟกองหนึ่งหรือเอาถ่านแดงๆเลยเนี่ยถ่านไฟมายื่นให้เราเราเห็นไฟลุกแดงๆอยู่คืออาจจะไม่ได้มีเปลวไฟแต่เห็นมันแดงๆอยู่มีควันอยู่หรืออาจจะไม่มีควันแต่มันเห็นความวูบวาบวูบวาบของมันมันร้อนรุ่มอยู่เราจะไม่จับไม่เอาเลยเพราะว่านั่นจะเป็นความรุ่มร้อนความเร่าร้อนนะถ้ามือเราไปโดนปุ๊บมันจะโอ้ยเจ็บมากทันทีแต่ถ้าเราฟังเคยโดนไฟลวกหรือว่าโดนน้ำร้อนลวกหรือว่าโดนเตารีดนาบอย่างเงี้ยนะข้าพเจ้าสมัยเด็กๆจำได้ยังระลึกได้อยู่เดินไปเราไม่ระวังนะแขนเราไปโดนเตารีดโอ้ยเป็นรอยอยู่เป็นเดือนน่ะนานกว่าจะหายในตรงที่ท้องแขนเนี่ยซึ่งเพราะความไม่ระวังของเราจึงเจ็บมากนะเหมือนกันสิ่งไหนเป็นไฟเป็นความร้อนถ้าเรารับมานะเราจะชิบหายเองเราจะไหม้เองเราจะหมกไหม้ถึงความบรรลัยถึงความชิบหายถึงความที่เราร้อนรุ่มร้อนถ้าเรารับไฟถ่านไฟก้อนนั้นมาราคะโทสะโมหะเนี่ยท่านผู้ฟังมันยิ่งกว่าไฟก้อนนั้นด้วยซ้ำทำไมเพราะยังก้อนกองไฟนะเป็นกองไฟที่เกิดจากถ่านไม้ก็ตามหรือว่าถ่านหินหรือว่าเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมีเปลวก็ตามไม่มีเปลวก็ตามมีควันก็ตามไม่มีควันก็ตามเรายังพอเห็นมันได้เห็นมันเรายังรู้สึกถึงความร้อนพอรู้สึกถึงความร้อนแล้วเรารีบปล่อยมันได้นะบางทีมันมีเปลวเราอยู่ห่างๆได้ถ้าบางทีมันไม่มีเปลวเราเข้าไปใกล้มันเราเผลออย่างเช่นเตารีดอย่างนี้เป็นต้นนะ เป็นก้อนเหล็กที่ไม่มีเปลวไม่มีควันเราไม่รู้เลยว่ามันร้อนอยู่ไปโดนเข้าเพราะว่าโอ้โหมันมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นทันทีนะมีความไม่น่าสบายใจเกิดขึ้นทันทีเป็นลักษณะเชื้อเพลิงเป็นความร้อนที่น่าอันตรายแต่ว่าถ้าเรารู้สึกแล้วเรายังปล่อยได้เรารู้สึกแล้วเรายังละได้เราไม่ไปจับแช่เตารีดตรงที่มันร้อนๆอยู่ตลอดเวลาโดนนิดเดียวรีบเพ่นทันทีน้ำร้อนโดนลวกปุ๊บรีบเพ่นทันทีนะรีบหาอะไรมาทาเพื่อให้รักษาให้หายได้นะเรายังทำได้แต่ไฟคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันอันตรายด้วยความที่มันไม่มีเปลวไฟไม่มีควันให้เห็นอันนี้ก็ระวังยากแล้วนะเหมือนเตารีดที่ร้อนๆอยู่ก็ระวังยากนะเพราะเรามองไม่เห็นความร้อนของมันนอกจากนี้ความที่ราคะโทสะโมหะคือไฟเนี่ยที่มันเผาเนี่ยนะมันยังเผาในลักษณะที่คนถูกเผาก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกเผาอยู่มันยิ่งอันตรายมากนะอย่างบ้านเราไฟไหม้อยู่คุณนั่งอยู่ในห้องสักห้องใดห้องหนึ่งอาจจะเป็นห้องนอนห้องพระหรือว่าห้องนั่งเล่นแต่ไฟไหม้อยู่ที่ท้ายบ้านบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่ที่เราก็นั่งสบายใจเฉิบเลยนะเราไม่รู้ตัวนี่คือลักษณะของไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนอกจากไม่เห็นเปลวไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันป้องกันได้ยากแล้วมันไหม้อยู่บึ้มบึ้มอยู่เนี่ยเราถูกกัดกินถูกกัดเซาะถูกเคี้ยวกินอยู่เรายังไม่รู้นี่คือความอันตรายของไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะอันตรายมากถ้าใครเอาไฟนี้มาให้นะท่านผู้ฟังเราอย่าไปรับเลยอย่าไปรับมันออกมาเหมือนคนที่ยื่นถ่านแดงๆมาให้เนี่ยยื่นเตารีดร้อนๆมาให้ยื่นตรงที่มันร้อนๆมาให้เราจะไปจับทําไมสิ่งที่เป็นไฟที่เขายื่นมาให้เรานะท่านผู้ฟังคืออะไรราคะโทสะโมหะนี่แหละมันมาแล้วมันแฝงมาในรูปของอะไรมันแฝงมาในรูปของชื่อเสียงเกียรติยศแฝงมาในรูปของลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอแฝงมาในรูปของผลประโยชน์ระวังให้ดีถ้ามีใครเอาผลประโยชน์ชื่อเสียงลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอมาให้เราอันนั้นเหมือนเขาเอาไฟมาให้นะเหมือนเขาเอาถ่านแดงๆแต่ว่าไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันมาให้เราเราจะรับสิ่งนั้นมาเนี่ยเราจะถึงความเร่าร้อนถึงความรุ่มร้อนเองถ้าเราไม่มีเครื่องรับนะคือสมมติเขาเอาถ่านไฟมาให้เนี่ยเขายื่นอะไรมาให้เขาก็ต้องมีคีมหนีบในการที่จะหยิบถ่านเพลิงก้อนนี้มาเราจะรับสิ่งนั้นมาเราอาจจะต้องมีถุงมือที่กันไฟนะหรือว่ามีภาชนะรับหรือว่ามีเครื่องมือในการที่จะรับสิ่งนั้นไม่ให้มันมาเป็นอันตรายกับเราเหมือนกันพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเรื่องนี้นะพูดปรารภกับพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นผู้ที่มีลาภสักการะแล้วก็ต้องการทำสงฆ์ให้แตกกันพระพุทธเจ้าบอกว่าชื่อเสียงลาภสักการะย่อมฆ่าคนถอยคนที่ไม่ดีคนที่เป็นคนผ่านคนที่เป็นคนชั่วจะถูกฆ่าจะถูกทำร้ายจะถูกทำให้ถึงความชิบหายด้วยชื่อเสียงเกียรติยศเสียงสรรเสริญเยินยอนั้นระวังให้ดีเปรียบเหมือนกับคนที่ไม่มีสิ่งที่จะรับเชื้อเพลิงนั้นไม่มีสิ่งที่จะรับก้อนถ่านเพลิงนั้นคุณรับมาด้วยมือเปล่าๆมันก็จะเร่าร้อนรุ่มร้อนเหมือนกันจิตที่มีความชั่วมีความลามกรับสิ่งที่เป็นผลประโยชน์รับสิ่งที่เป็นชื่อเสียงสิ่งที่เป็นลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอถ้ารับมาแล้วแล้วคุณไม่มีธรรมะคุ้มครองใจนะมันจะเหมือนกับแม่ม้าอัสดงแม่ม้าอัสดงเนี่ยคลอดลูกออกมาพลัวโอ้คิดว่าฉันจะดีใจละมีลูกแหมดีจังเลยดีใจแต่ลูกที่มันออกมาเนี่ยแหละมันฆ่าแม่มันเหมือนกับขุยไผ่ต้นไผ่นี่มันก็จะออกขุยขุยไผ่นี่ก็คือเหมือนกับเมล็ดของต้นไผ่นะที่เอาไปปลูกได้นะเป็นเหมือนกับเมล็ดข้าวแต่ใหญ่กว่ามากนะเอาไปปลูกได้เอาไปเพาะเป็นต้นไผ่กอใหม่ขึ้นมาได้เป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้ก็คือเหมือนกับลูกของต้นไผ่นั่นเองนะเป็นผลของต้นไผ่นั่นเองเราคิดว่าเรามีลูกนะคือเจ้าต้นไผ่เนี่ยม มีลูกออกมาที่มันเจริญเติบโตได้ดีนะแพร่พันธุ์ออกต่อไปได้แต่ว่าลูกที่มันเกิดมาคุ้ยไผ่ที่มันเกิดมาเนี่ยฆ่ากอมันหรือเปรียบเหมือนสนิมเหล็กที่มันเกิดจากเหล็กเนี่ยมันทําให้เหล็กเพิ่มปริมาณมากขึ้นก็จริงแต่ว่ามันกลับกัดเซาะเหล็กให้ยิ่งมีความผุกร่อนไม่ถึงความแข็งแรงได้เหมือนกันถ้าเผื่อว่าเรามีลาภสักการะเสียงเสริญเสริญเยินยอเอาพูดง่ายๆนะผลประโยชน์นั่นแหละเอาพูดง่ายเข้าไปอีกนะคือเงินนั่นแหละถ้าเราไปรับเงินนั้นมาจะเป็นเงินที่ได้มาโดยธรรมก็ตามหรือจะเป็นเงินที่โกงเข้ามาก็ตามนะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ตามจะเป็นชื่อเสียงตำแหน่งอะไรก็ตามนะที่ถ้าเรารับมาแล้วถ้าเราไม่มีเรื่องป้องกันมันจะเหมือนกับเทวทัตนะที่มีลาภสักการะเกิดขึ้นก็ฆ่าคนถอยนั่นเองมันจะเหมือนกับคนที่รับเอาก้อนเหล็กแดงๆรับเอาก้อนถ่านเพลิงแดงๆมาด้วยมือเปล่ามือเราก็จะไหม้มือเรายังไม่พอยังไหม้สิ่งอื่นเสื้อผ้าคนรอบข้างก็มีปัญหาไปด้วยหมดยิ่งเพลิงนั้นก้อนใหญ่มากเท่าไหร่แต่มันไม่เห็นไงคือราคะโทสะโมหะมันแฝงมาทำให้เราไม่เห็นความไหม้ความทำลายความชิบหายวายป่วงนี่มันยิ่งจะกินวงกว้างยิ่งจะรุนแรงนี่คือสำหรับคนที่รับไม่เป็นคนที่เป็นคนผ่านเป็นคนถอยเป็นคนไม่ดีพอมีลาภสักการะมีเสียงสรรเสริญเยินยอเกิดขึ้นมีกลุ่มคนเป็นหมู่ใหญ่อันนี้พระพุทธเจ้าเคยเตือนในเมื่อไรก็ตามที่หมู่สงฆ์เนี่ยนายกตัวอย่างถึงสงฆ์ของตัวพระองค์เองนี่แหละหมู่สงฆ์ที่เป็นสาวกของพระองค์เนี่ยแหละเป็นหมู่ใหญ่มีลาภสักการะสรรเสริญเสียงสรรเสริญเยินยอมากขึ้นก็จะมีอวรหานิยธรรมคือธรรมะที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมีเป็นไปได้เพราะฉะนั้นลาภสักการะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อฆ่าตัวเรานะต้องระวังเราต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคนเอาเชื้อเพลิงถ่านเพลิงมาให้เราจะรับสิ่งนั้นได้ยังไงเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีลูกของม้าอัสดงเกิดมาคิดว่าจะทำให้แพร่พันธุ์ได้จะทำให้มีครอบครัวใหญ่โตขึ้นมาได้แต่แม่มันกลับตายแม่ก็ตายเพราะลูกมันเกิดผลไม้เกิดบนต้นคิดว่าจะแพร่พันธุ์ได้นะเป็นป่าเป็นอะไรขึ้นมาแต่มันเกิดมาเพื่อฆ่าต้นมันปลีกล้วยนี่เห็นได้ชัดเจนเกิดมาเพื่อฆ่าต้นกล้วยสิ่งที่เราคิดว่ามันดีเงินที่คุณรับมาสินบนที่คุณรับมาผลประโยชน์ที่คุณรับมาชื่อเสียงเกียรติยศเสียงสรรเสริญเยินยอลาภสักการะที่คุณรับมามันอาจจะเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่มีธรรมะในใจท่านผู้ฟังถ้าเราไม่มีเครื่องรับไม่มีธรรมะในใจชิบหายแน่นอนแล้วไอ้ความชั่วช้าที่มันจะเกิดขึ้นความไม่ทำลายความเราร้อนความรุ่มร้อนที่เกิดขึ้นมันยิ่งจะกินวงกว้างถ้าเผื่อว่าไฟกองนั้นเป็นไฟกองยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ผลประโยชน์นั้นมากยิ่งเท่าไหร่ยิ่งจะทำลายได้มากขึ้นตอนนั้นผลประโยชน์หรือว่าสินบนหรือว่าชื่อเสียงนั้นยิ่งมากเท่าไหร่ถ้าคนที่รับมานะเป็นคนถอยเป็นคนพาลเป็นคนไม่ดีการทำลายยิ่งจะเป็นวงกว้างอย่างที่เราเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะรับสิ่งนี้ได้จะรับตำแหน่งรับผลประโยชน์รับเสียงสรรเสริญเยินยอลาภสักการะหรือว่าอะไรต่างๆนี่คุณจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมเพราะไม่งั้นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำลายตัวคุณเองคุณธรรมในที่นี้ก็คือจิตใจเราต้องมีธรรมะนั่นเองถ้าจิตใจเรามีธรรมะเหมือนกับคุณมีถุงมือกันไฟหรือคุณมีครีมที่สำหรับคีบไอ้ก้อนเหล็กที่มันแดงๆเนี่ยเอามาใช้จุดไฟได้เป็นคบเพลิงมองเห็นแสงสว่างในที่มืดได้เอามาทำประโยชน์ในการหุงหาอาหารได้แต่ว่าไม่ถูกต้องอันตรายที่จะเกิดจากสิ่งนั้นเราจะไม่ได้รับอันตรายจากลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอผลประโยชน์เงินหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีธรรมะในใจธรรมะจะเป็นตัวป้องกันจิตของเราไม่ให้เจ้าราคะโทสะโมหะที่เปรียบเหมือนไฟที่มองไม่เห็นเปลวมองไม่เห็นควันมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนมีความแผดเผามันมาเผาตัวเผาใจเราได้คนที่เป็นอย่างนี้คือจิตใจที่ไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสนะท่านผู้ฟัง กิเลสคือไฟมันมากับอะไรมันมากับภาษาภาษามาในรูปไหนมาในรูปผลประโยชน์นี่แหละมาในรูปอาจจะเป็นรูปอุดมการณ์รูปผลประโยชน์เงินทองตำแหน่งลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเขายกย่องคุณอย่างนั้นยกย่องคุณอย่างนี้พวกนี้คือภาษาที่มากระทบทั้งสิ้นมากระทบแล้วนี่แหละมันแฝงมาราคะโทสะโมหะมันแฝงไฟที่ไม่เห็นเปลวไฟที่ไม่เห็นควันยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งรุ่มร้อนยิ่งเร่าร้อนมากขึ้นเท่านั้นแต่มองไม่เห็นนะถูกไหม้อยู่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำมันร้ายกาจขนาดนี้ถ้าเรารับมาแล้วเราไม่มีจิตใจไม่มีธรรมะเป็นเครื่องป้องกันจิตแล้วก็จิตของเราก็จะถูกเผาด้วยสิ่งนั้นถูกเผาอยู่ไม่รู้ด้วยซ้ำการแผดเผานี้ก็ยิ่งกินวงกว้างถ้าไฟนี้มันใหญ่เท่าไหร่ก็ตามยิ่งจะมีผลกระทบเป็นหลายๆปีนะถ้าคนที่รับมาผลประโยชน์ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าจิตของคนนั้นคนที่รับมานั้นเป็นจิตที่มีธรรมะแล้วก็ไอ้ความลุกลามจะไม่มีเพราะเขาจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ราคะจะไม่เสียดแทงจิตของเขาโทสะโมหะก็ตามจะไม่เสียดแทงก็คือใจเขาจะไม่ถูกเผารนถูกไม่ถูกเร่าร้อนทำให้รุ่มร้อนเร่าร้อนในการกระทำก็จะไม่เป็นไปในทางเบียดเบียนกับคนอื่นนั้นเวลาที่เราทำงานก็ตามเราเห็นสิ่งต่างๆในโลกที่เกิดขึ้นอยู่นี่นะท่านผู้ฟังมันเป็นภาษาทั้งสิ้นภาษาเหล่านี้แหละมันมีไฟคือราคะโทสะโมหะแฝงมาอยู่เราจะทำยังไงให้สิ่งที่มากระทบเนี่ยเหมือนเขาคว้างก้อนไฟมาเขาคว้างลูกไฟมาเราจะต้องหลบเราจะต้องมีเครื่องป้องกันไม่ให้ไฟนั้นมันมาโดนจิตของเราได้ไม่ให้ไฟนั้นมันมาแผดเผาจิตของเราไม่ให้ไฟนั้นมันมาโดนจิตของเราได้ให้รักษาจิตด้วยการที่ทำให้จิตนั้นมีธรรมะนั่นเองจิตที่มีธรรมะจิตที่มีความกลัวความละอายต่อบาปเช่นหิริโอตตปะเป็นต้นจิตที่มีศีลเป็นต้นจิตที่มีความแน่วแน่จิตที่มีความตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นเนี่ยจะเป็นจิตที่สามารถที่จะป้องกันไฟตรงนี้ได้เป็นจิตที่จะเคลียร์ไอ้เจ้าสะเก็ดไฟที่มันจะมาโดนเราเนี่ยให้ออกจากตัวเราได้เป็นเหมือนเรื่องมือที่เราจะรับไอ้เจ้าผัสสะที่มาเนี่ยไม่ให้กิเลสคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมาอยู่ในใจของเราเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสนั่นเองอย่างคําว่าอรหันต์อรหันต์เนี่ยคือเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่าไม่มีผัสสะมีผัสสะอยู่ไม่ใช่ว่ากิเลสไม่เกิดเกิดอยู่ไม่ใช่ว่ากิเลสตายกิเลสเป็นของเกิดดับอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เกิดมันก็ดับแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเกิดมันก็ไกลจากจิตของท่านถึงแม้ว่ามันจะดับมันก็ไม่มีปัญหามันดับไปถึงแม้ว่ามันจะเกิดมันก็ไม่ได้ทําจิตให้รุ่มร้อนเร่าร้อนถูกแผดเผาไปตามการเกิดการเปลี่ยนแปลงของเจ้าราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเกิดของผัสสะผัสสะมาทุกวันท่านผู้ฟังทุกรูปแบบตลอดเวลาฝันก็ไม่เว้นห้องน้ำมันก็ยังไปด้วยกับเรามันมาที่จะบุกคุกคามหยิบยื่นไฟมาให้อยู่ตลอดเราเป็นผู้ที่รับผัสสะอยู่ตลอดเป็นสัตว์เนี่ยมันรับผัสสะอยู่แล้วมันจะทำยังไงล่ะก็เราเกิดมามีตานี่นะมีหูจมูกลิ้นกายใจเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้ที่รับผัสสะเป็นสัตว์โลกอยู่ในสังสารวัฏเรามีไฟเนี่ยหมุนวนอยู่ตลอดเวลาเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำยังไงล่ะรักษาตัวยังไงล่ะเนี่ยไม่ให้ไฟที่มันมาอยู่ตลอดทุกข้างทุกเวลาเนี่ยมันทำให้เราได้รับความเถื่อนร้อนเร่าร้อนเราจะทำยังไงนั้นต้องมีธรรมะในใจท่านผู้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างนั้นตั้งแต่ความอดทนตั้งแต่ความเมตตาตั้งแต่เรื่องของศีลตั้งแต่เรื่องของสมาธิไปจนถึงโพชงเอาง่ายๆอย่างเรื่องของสติก็ได้หรือว่าแม้แต่จะเป็นเรื่องของการทำความเพียรหรือความเป็นคนซื่อสัตย์นะพวกเนี้ยจะเป็นสิ่งที่จะรักษาจิตของเราท่านผู้ฟังจำไว้ให้ดีเลยนะถ้าใครเขาจะหยิบยื่นผลประโยชน์สักอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้เราจะเป็นเงินก็ตามจะเป็นชื่อเสียงก็ตามจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานก็ตามจะเป็นเสียงสรรเสริญเยินยอก็ตามเราต้องระวังนั่นคือไฟที่มันจะแฝงมาในรูปของราคะโทสะโมหะไฟที่เราจะรับมานั้นเราจะรับยังไงล่ะ เราจะรับมันเหรองั้นเราก็ไม่รับแล้วกันเราก็โยนมันทิ้งไปเราก็ไม่เอาอันนั้นมันบางทีมันขัดไม่ได้บางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เพราะมันมีผัสสะมันไม่อันนี้มันก็อันหนึ่งมันไม่ตรงนี้มันก็อีกตรงหนึ่งแต่เรื่องผลประโยชน์ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งไฟกองใหญ่มากเท่านั้นเราจะจัดการกับมันยังไงถ้าคุณสมบัติไม่พอจิตใจคุณไม่มีธรรมะพอที่จะจัดการกับสิ่งนั้นได้ยิ่งจะถูกไหม้ยิ่งจะถูกเผายิ่งจะถูกทําให้ไหม้เกรียมจะทําให้มีความเดือดร้อนแผดเผายิ่งจะแผ่เป็นวงกว้างเพราะนั้นเราจึงต้องจิตใจต้องมีธรรมะที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมที่สูงขึ้นไปยิ่งคนที่ต้องรักษาผลประโยชน์มากมีเงินมากมีอำนาจมากมีตำแหน่งสูงมีชื่อเสียงใหญ่โตยิ่งต้องมีธรรมะที่จะต้องรักษาจิตตรงนี้ถ้าเรามีธรรมะรักษาจิตตรงนี้รักษาจิตให้ไกลจากผัสสะตรงนี้ไม่ให้ไฟมันมาโดนจิตเนี่ยจิตของบุคคลที่ทำหน้าที่ตรงนั้นก็จะสามารถที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นได้สามารถที่จะรักษาจัดการคุ้มครองป้องกันโดยธรรมได้พระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆชื่อเสียงมีไหมโอ้โหเขาลือไปกระชอนเตื้อชั่วชมพูทวีปลาภสักการะเสียงเสริญเยินยอไม่ต้องห่วงปัจจัยสี่นี่ไม่มีอดที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจีวรอาหารบิณฑบาตต่างๆนะไม่มีอดนะตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นถึงชนชั้นกษัตริย์มีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิรออยู่นะไม่มีอดถ้าจิตใจของบุคคลนั้นไม่มีธรรมะนะเอายกตัวอย่างพระเทวทัตหรือยกตัวอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่มีธรรมะในใจนั้นก็ถูกสิ่งนั้นเผาเหมือนกับแม่ม้าสะดงคิดว่าเรามีลูกแล้วเราจะสบายใจดีแต่ลูกมันนั่นแหละฆ่าตัวแม่มันหรือปลีกล้วยออกมาคิดว่าจะได้แพร่พันธุ์สบายละแต่ปลีกล้วยนั่นแหละฆ่าต้นกล้วยหรือว่าขุยไผ่ออกมาเพื่อที่จะคิดว่าจะแพร่พันธุ์ให้เจ้าต้นไผ่ก่อนนี้มันออกมาเพื่อฆ่าต้นไผ่นั่นแหละหรือเหมือนกับผลไม้ที่ออกมาจากต้นคิดว่าจะทําเป็นป่าเป็นมีเมล็ดพันธุ์มากขึ้นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นโตขึ้นมาได้ก็ลูกมันนั่นแหละฆ่าต้นมันถ้าจิตใจเราเป็นคนกักกะเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมเป็นคนชั่วเป็นคนถอยเป็นคนผ่านมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนั้นเรามีตัวอย่างให้เห็นตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลในสมัยต่อๆมาก็ยังมีให้เห็นปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่ว่าไปและมีลาภสักการะมากมายแม้แต่ท่านพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะมีความสามารถมีชื่อเสียงพระศิวลีนั้นเป็นผู้ร่ำรวยด้วยลาภปัจจัย4แต่พระมหากัจจานะเป็นผู้ที่เป็นที่รักของผู้อื่นพวกนี้บุคคลเหล่านี้ท่านก็มีปัจจัย4เกิดขึ้นมีผลประโยชน์มีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ทำร้ายจิตของท่านบุคคลที่อยู่รอบข้างทุกคนก็ได้รับประโยชน์ได้รับความเย็นใจได้รับความสบายใจได้รับประโยชน์จากลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณตรงนั้นแล้วธรรมะอะไรที่จะมาช่วยรับไอ้เจ้าไฟคือราคะโทสะโมหะนี้ได้ธรรมะอะไรที่จะเป็นเหมือนน้ำที่มาชโลมหล่อเลี้ยงให้ใจเราเย็นป้องกันไม่ให้เจ้าราคะโทสะโมหะที่มันจะมากระทบให้ไกลจากจิตของเราไปได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนี่แหละศีลนี่แหละทานนี่แหละภาวนานี่แหละทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8เอาข้อไหนทำข้อไหนได้ก่อนทำเลยหิริโอตัปปะก็ตามวิริยะความเพียรศรัทธาปัญญาทำได้ทั้งสิ้นสติสมาธิเอามันทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาจิตของเราให้มีความเย็นใจสบายใจเราอาจจะรักษาได้ในขณะนี้ผลประโยชน์ระดับนี้ภาษาระดับนี้ฉันรักษาได้ฉันทำได้แต่ถ้ามากขึ้นไปกว่านี้ฉันทำไม่ได้ละโอ้จะเริ่มจิตแตกละจิตเริ่มมีราคะโทสะโมหะเผารนรุ่มร้อนร้อนรนละเราต้องหยุดตรงนั้นถ้าเราพัฒนาจิตของเราขึ้นไปไม่ได้แล้วคุณก็รับสิ่งที่เป็นผลประโยชน์เกินกว่านั้นไม่ได้คุณทำได้แค่นี้แต่ถ้าคุณจะขึ้นไปให้สูงขึ้นนะมีการมีชื่อเสียงมากขึ้นมีลาภสักการะมากขึ้นอะไรหรือว่าผลประโยชน์มากขึ้นจิตเราก็ต้องสูงตามในเรื่องของคุณธรรมต้องสูงขึ้นไปตามไม่งั้นเราจะชิบหายนะระวังให้ดีอย่าประมาทอย่าคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะดีผลไม้ที่เกิดกับต้นไม้มันอาจจะฆ่าต้นก็ได้ ปลีกล้วยที่เกิดกับต้นกล้วยมันอาจจะฆ่าต้นกล้วยก็ได้เราจึงต้องระวังไม่ให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแปลงเป็นกิเลสที่จะมาทําร้ายจิตใจของเรามันเกิดขึ้นแน่ในใจของพระอรหันต์มีผัสสะก็ต้องมีกิเลสเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ป้องกันจิตของท่านเอาไว้นั่นคือสตินั่นเองสติเป็นเครื่องรักษาจิตท่านผู้ฟังคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เถอะท่านพุทธเจ้าพูดไว้เยอะแยะไปหมดโพธิปักขิยธรรม37ไล่ลงมาอริยมรรคมีองค์8รวมเหลือเรื่องศีลสมาธิปัญญาพูดย่อลงไปอีกเอาก็สมถะวิปัสสนาเอาให้เหลืออย่างเดียวก็ต้องสตินี่แหละสติจะรักษาจิตอย่างเดียวนี่แหละที่ต้องรักษาถ้ารักษาจิตได้แล้วด้วยสติกายก็ชื่อว่าได้รับการรักษาด้วยวาจาก็ชื่อว่าได้รับการรักษาด้วยสถานการณ์มันจะเป็นยังไงมาผัสสะในรูปไหนก็ตามถ้าเราไม่มีสติคอยรักษาจิตเราเปิดเปิงเลยนะไม่หมดเลยใจนี่โอ้ยเราร้อนรุ่มร้อนวันไว้ไปตามสิ่งที่มากระทบเราต้องสู้ท่านผู้ฟังสู้ด้วยความอดทนอดทนเป็นธรรมะที่จะรักษาให้ราคะโทสะโมหะมันไกลจากใจของเราไฟนี้มันจะเผาลนจิตใจของเราไม่ได้สู้ด้วยการไม่เบียดเบียนสู้ด้วยมีความมีเมตตาจิตให้มีความปรารถนาไว้ให้เขาเป็นคนดีปรารถนาให้เขาเปลี่ยนจากคนที่ไม่ดีให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาให้เป็นผู้ที่มีความรักใคร่เอ็นดูซึ่งกันและกันเป็นผู้ที่รักษาธรรมะในจิตของเราด้วยการรักษาสติไว้สติเรารักษาจิตกายวาจาก็ชื่อว่าได้รับการรักษาด้วยรักษาจิตด้วยธรรมะป้องกันไฟที่มีความร้ายกาจไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันไม่อยู่ก็ไม่รู้นั่นคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะให้ได้อย่าไปคิดว่าผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานั้นเงินทองลาภสักการะเสียงสรรเสริญมันอาจจะดีกับเราอย่าไปคิดอย่างนั้นมันอาจจะทำร้ายเราก็ได้ถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอถ้าจิตใจเรามีธรรมะไม่พอมีคุณธรรมจริยธรรมไม่พอแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีคุณธรรมจริยธรรมนะเราควบคุมจิตของเราได้ต้องฉลาดในมรรคจิตของตนนะไฟที่มันเกิดขึ้นนั้นเราจะปลอดภัยจากมันได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร